पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बताओ सजन मैं क्या झड़ी है। आहा सा पानी पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को